moita xente de que está fora, que volta aquí con frecuencia, tamén é apegado rural. E este sempre será un concello importante, con máis población ou menos. Pero sempre será importante, sobre todo, pola extensión que ten, pola situación que ten, por ser o paso entre Galicia e Asturias, bueno, por moitos motivos, ¿no? Porque ten vale, ten montaña, ten todo, ¿no? Ten de todo. Sí. Bueno, vale. Pois, Manolo, agradecemosche moitísimo a túa participación. Non vai ser a última tampouco, así que moitas apertas e deica outro momento. Moitas graciñas, pues, Manuel. Gracias a vos, e aquí estamos po que precisedes. Sempre encantados en colaborar con vosotros, que tanto interés tedes por a nosa comarca, e tantos ointes tedes tamén, porque tamén é importante que chegue moita xente. Faremos o posible por interesarnos de moitísimas cousas máis que estades a facer. E bueno, cuidarse moito, que con sentiño esta pandemia pasaremola. Efectivamente, eso agardamos. Así que, saúde. Unha aperta grande. Vamos a despedirlo con un tío, non, Armando? Sí, un pouquiño de música que non vai mal. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, baixamos un poquinho a música, como non, voltamos a Galicia. Vale. E vamos a falar con unha persoa que, fíxate tú, Xulio, que o coñecemos, eu coñecido aquí en Barcelona, quizás ti o coñeciches antes que a mí. E tuvemos, pois, con él que pasamos un día con él de maravilla. E curuñés, escritor, músico, locutor de radio en galego. E non é nada máis e nada menos que Xurxo Souto. Moi boas tardes, Xurxo. Moi boa tarde aos dous e unha alegría de estar outra vez compartindo a palabra. Moitas gracias por perder uns minutinhos connosco, Xurxo. Benvido. Moi ben. Queríamos comentar contigo unha cousa. Mira, nesta emisora de Radio Sant Boi, aquí neste programa Galegos Novais, de vez en cando temos algún reto que outro, non? O noso correspondente que temos en Monforte de Lemos díxenos, a ver si sodes capaces de que Xurxo Souto vos envíe un saúdo ou entrevistádelo. E mira, pois gracias a chamada de Armando, aquí te temos, moitas grazas. Pois nada, reto superado, encantado de que fan este reto. E quen é o vosso correspondente? Que Monforte? Xosé Manuel Fernández Montes. Un grande da comunicación tamén. Axúdanos a facer cada semana unha pequena crónica nesta nosa radio. E despois de facer a crónica, elixe un... algunha das cousas que tratamos e fai unha caricatura da persona ou do momento que a él lle parece oportuno. Cando poidas e teñas un pouquiño de tempo, meteste na nosa páxina de Galegos Novais e verás que cada semana na que poden participar sempre temos unha viñeta. Unha viñeta. Pois nada, dixe que podía aproveito para dar unha nova, supoño que se coñeceredes dende Monforte. É o 25 cabo de ano do pasamento do gran poeta de Monforte, Lois Pereiro, ao que se dedicou a Letras Galegas, Lois Pereiro, este ano. Inda que as súas orixes estaban no Incio, en Santa Cristina do Viso, e que desenvolveu a súa vida fundamentalmente na Coruña. E entón, agora, o Casino Ateneo de Monforte, que ten unha nova directiva moi activa, pois vai dedicarlle todo o ano a figura de Luís Pereiro. E están lanzando convocatorias e colaboracións, ou seja, que tamén reclamo do vosso talento para que dende Barcelona tamén se honre a memoria deste grandísimo poeta. Grande, grande, que morreu moi novo, a verdade, que sí, que é certo, sí. Bueno, sí, pues... morreu moi novo e deixou ese toque de dandy, de persoa que no mellor da vida, e de que estaba, levaba unha longa enfermidade, pois nos deixou. Recordo que teño un libro del dedicado a poesía última de amor e enfermidade, con unha dedicatoria preciosa, decía, seguimos cada un no seu posto, pero sempre xuntos para dinamitar este presente e construir outro futuro. Estaba morrendo, estaba mirando cara adiante. E sabedes que na Arina, en Santa Cristina do Viso, puxeronlle o epitafio, onde di directamente, cuspídeme, le da punky. Sí. Quero sentir esta húmeda mensaxe de furia e vida necesaria. Esta xente grande que mesmo no momento de marchar non pensa neles, senón pensa na comunidade, no futuro, na poesía, na transformación da realidade. Sí, sí. Unha forma de expresarse e unha forma de darnos a coñecer pois a grandeza da natureza e da humanidade. Por certo, sí, sí. Ti tamén traballas coa literatura bueno, acabas de publicar, ou polo menos sabemos de que tes unha publicación, que unha reedición, non? Dun traballo extraordinario. Ben, eso non é extraordinario, pois estou de festa, efectivamente. Estou de celebración. Reeditouse, cadrou así, que se reeditou a miña primeira novela, O Retorno dos Homes Mariños, e ademais, cadrou que se publicou un libro que se chama Pangalaica, onde estou, sí, onde serían as colaboracións que fixe no xornal Nós, pequenos petiscos, pequenas historias. Cando me chamou Armando, preguntei-lle, de onde és Armando? E díxome, eu sou de Navia, de Benzuarna, e sou a terra de Pozo. Porque eran esas pequenas historias que comparto neste libro. Pozo, o gaiteiro, que ao mellor no resto de Galicia non sabedes quen era, pero foi unha institución ali en Navia de Suarna, co seu can Sil, que percorría Benamil, Cervantes, San Román, Muñín, Son, Quindós, Balouta, Suarbo, que era carteiro, que era pescador, cazador, tocaba as molineiras, como dicía él, dende Piornedo a Navia. Sí. Pois iso que recuperaron. Armando, contanos, quen era o Pozo? Pois mira, este home era nacido pretiño a Navia, nunha aldea, e él era gaiteiro, carteiro, pescador e algo máis. Ainda non sei que máis sería. E no caso é que era un home que cando tocaba a súa gaita non sonaba como a gaita gallega, levaba puntos asturianos. Sí. Así como máis chillona. Sí, e tiña un arte especial que propio das vosas montañas, xa tendamente dando cara a Fonsagrada, que non tocaba dúas veces unha peza igual, improvisaba, era unha gaita que berraba máis, que é espontánea, especialmente moderna e especialmente bonita. Agora os gaiteiros todos andan tolos buscando as grabacións de Pozo, porque foi que, por certo, Pozo, por suposto, como un bon compañero da tua terra, tamén viaxou, viviu, tocou e triunfou en Barcelona. Sí. E que foi dondo coñecín eu, que me enterei despois, ainda onte, falando con un paisano que é daquelas terras, dixe, sí, hombre, que tuve un buen tan sitio, un t'acordas este outro, non? Pois había unha sala de festas aquí que lle chamábamos a Fon Trovada, e entón el aí tocou unha vez ou dúas tocou aí nesa festa, e foi un home que hasta nos penso que faleceu na Coruña ou algo así, non? Sí, porque cando houve un tempo, hai uns 20 anos que estuve traballando na televisión española en Galicia, e estivemos facendo reportaxes de grandes músicos populares. Entón, pois, acudín ás treboadas do Baixo Miño, os bombos grandes, o señor Pazos de Merexo, que tocaba acordeón diatónico, e falamos de Pozo, e dos cardenales de Suarna, andámoslo buscando lonxe, isto de que vivía na Coruña, pero a 20 metros da miña casa, porque de maior viñera a vivir co seu fillo, que o fillo chamaban de Pozín. E foi unha historia bonita, pero moi triste, porque se quedáramos para convencimos ao fillo, pois ven a súa muller, para volver á aldea de Pozo, pois o nome da súa aldea, para levar ao gaitero outra vez, iba a ser un acontecimento maravilloso, xa era maior, e entón xa estaba todo pechado, e o día anterior chamaronme de televisión que me dixeron que non había cámara, que por unha cousa das quendas, dos turnos, non había cámara. Tive que decir, quedaron todos tristes, e depois dun par de meses, cando volvín chamar, xa morrera. Teño unha espiña, sí, unha espiña moi triste, por eso non teño tanto cariño na figura de sí. Do Pozo e do seu can, que chamaban Sil, sí. Era un can cazador. O cadelo que lhe chamábamos, bueno, que lhe di que nosotros por donde somos en Ame chamamos o cadelo, non? Claro. Pois, el Manuel López, que morreu no ano, vaya, ficou no ano 2000. Claro. Ele ficou no ano 2000. E entonces estaba considerado como un virtual da gaita do século XX. Totalmente. Os novos gaiteiros, os novos virtuosos, en fin, xa estou falando da novísima xeración, e por suposto os clásicos como Carlos Núñez, Xoana Seibane, Cristina Pato, etc., todos consideraron como un auténtico mestre. Pero iso é tan bonito, non? Eu aquí na Coruña, vou salir pola banda de Barcelona, falando do gaiteiro de Naira de Suarna, que bonito é. Que bonitas son as palabras e as cousas pequenas, que volvendo á pregunta de Xulio, era o que conto nese libro Pangalaica, como viaxei por Galiza adiante, como músico, atopeme con moitas historias pequeniñas. Todos sabemos, temos unha historia dun músico da nosa aldea, pero bonito é compartilas, é compartir esas emocións con outras persoas. Teño entendido que con ese retorno dos homens mariños apareciches por ali polo Casa Museo de Manuel María, non? No, vou ir. Sí, estou moi contento. Como digo outro, gracias por esta pregunta, Xulio. Claro, a ver, a literatura é maravillosa. O feito de escribir é algo que nos realiza plenamente, todos sabemos. Seguro que tamén hai moita xente que nos está ouvindo que tamén lle presta escribir. Entón, esa noveliña que escribí hai 20 anos, este sábado non, o seguinte, vou no presentar esa redición na Casa Museo de Manuel María, en Castro de Rei, en Outeiro de Rei, na Casa de Hortas. Xa así a facer uns meses, por motivos da pandemia, tivo que separar todo. Eu teño unha experiencia maravillosa, porque Manuel María, que residiu moitos anos en Monforte, volvemos ali, cando se xubilou, pois elixiu con Saleta, coa súa dona, vivir na Coruña. Foron 10 anos que compartín con él, que foron como 10 anos de magisterio constante. Tenía un sabio ao meu lado. E cando escribí este libro, tamén, Os Homens Mariños e Pangalaica, e me conta que estaba seguindo o mandato de Manuel María. Eu tengo un poema que di: ainda teño esperanza de poder percorrer unha por unha todas esas parroquias de Galiza, lugares e casais, dialogar persoa a persoa, face a face. E é o que me gusta facer, andar polo mundo aprendendo historias e compartindo. Cada aldea é un universo. E este sábado non, o seguinte, irei ali a Outeiro de Rei, a casa onde naceu, a Casa de Hortas, para compartir estas historias, para botar unhas cantareas. Sobre Os Homens Mariños, ese libro, tamén ten o seu aquel, porque suponho que tamén pasa polo Mediterráneo, pero aquí é algo moi triste. Eu nací na Coruña, que é unha cidade de barco, é unha península, e está chantada no medio do mar, pero ninguén falaba nunca do mar. Estaba como oculto. E entón o que conto nesa novela é como a nosa xeración de rapaces e rapazas que nacimos na Coruña, os nosos pais viñeron das aldeas, descubrimos o mar. Se sobes o alto da Torre de Hércules, seguro que a miña forza de excursión, pois os terrícolas vemos auga, é moi bonito, pero o mariñeiro desde o alto da torre está vendo o carpancho, os abarracidos, as touzas del este, as touzas de vendaval, cada pedra ten nome. E todo ese mar ten nome de muller. Entón temos dereito a compartir estas historias. Xa saben que claro, son a chega do mar as cousas negativas, claro, porque na miña biografía, teño agora 54 anos, pois un día na Coruña vin caer chuvia negra do ceo. Imaginadevos isto. Foi o día do petroleiro Urquiola. Choveu chuvia negra. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e uns anos despois vimos arder o mar ardía ao lado da torre. Foi o petroleiro Marixeo. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e caeu unha montaña de basura, por non decir de merda, arriba do mar, o vertedero de Bens. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e chegou o Prestige. O sea, o mar está aí, pois é un negativo. Temos dereito a coñecer esa maravilla. ¿Cómo te van a cantar ella, tú, por ejemplo? A ver, vai. Ala non me dio do mare, hai unha cousiña branca, que será que non será, e o mar que se levanta. Pois iso que quero eu, que se levante o mar, e que aprendamos sí, agua, claro, que realmente non vivimos no fin da terra, como sempre nos din, vivimos no sí. centro do mar, pero ninguén non lo di, ese é o problema. O comezo, non? O comezo claro, do comezo. Ese é o comezo da terra, aí o mundo comezo. Claro, é que ve unha vez, non, armou aquí toda a súa vida, un profesor sueco, Stefan Morley, que leu a estudar as embarcacións tradicionais galegas. Que sabedes que a flota galega de embarcacións tradicionais, os barcos de antes, é a máis importante de Europa. As dornas, as bucetas, os galeóns, etc. Stefan Morley. Nos preguntaña, pero vostede que é de Suecia? Como se ocorreu vivir tan longe ao fin da terra? Dixo, un momentinho, Galiza non é o fin da terra, é o centro do mar. E iso é algo moi importante. A partir de aquí comenzan todas as historias, claro que sí. Claro, e ese sol que nace no Mediterráneo todos os días, que vedes nacer do mar, é o sol que se deita todos os días na praia de Orzán. Cando falabas, Armando, daqueles viaxes a Barcelona, cando nos conhecimos, eu que unha vez fixen iso. Dime de conta que eu tinha visto poñerse o sol moitas veces no mar, na Coruña. Pero nunca vira sair o sol do mar. Foi unha experiencia. E fun aí a praia da Barceloneta, preguntei no hotel, por favor, cando sair o sol? O señor quedou un pouco extrañado, e ali, estive ali con a miña compañera, con Teruca, madrugamos, e vimos como aparecía o sol no medio do Mediterráneo, era como un tifón, e vai ser nos poucos, e de repente facía así. Xurdía, ese mesmo día, coñe un avión e vim deitarse ese propio sol no mar. Estamos unidos tamén polo camiño do sol e estamos unidos polas cousas do mar. Esa grande pues, historia que ti... Voltando ao comezo, falando de Pozo, dicíase, tuve que esgarabellando un pouco, e dicíase que cando Pozo tocaba, os vales de Navia paraban a escoitalo. Claro. pero que verdade. Os vales, non? Pero dicía, paraban a escoitalo. Claro, era a xente que paraba. Xa, pero que temos que pensar, en fin, nós, quizá non vivimos ese tempo, pero nos queda memoria. Daquele tempo que falaban os avós, que non había motores, non había máquinas, os seres humanos. Só había, aparellos manuais. Entón, había sensación de silencio absoluta. E cando se tocaba unha gaitiña, soaba a 4 kilómetros, escuitábase nas aldeas todas da volta. E por iso ven aí o famoso cantar do Alalá, porque se cantaba longe, escuitábase tres aldeas máis para diante. E o cantar do barrieiro é un cantar moi baixinho. E tamén fala a xente do mar, na ría, cando non había ningún ruido de coches e de motores. E vas bogando e ias cantando. Nosa señora da barca, nosa señora baleine. Nos nosos tempos, agora no presente, hai moitas novedades e moitas experiencias sonoras. Sí. Pero naquele tempo de antes, que a xente tiña fame de música, que non había grabación, estamos na radio, non había grabadoras, non había discos, casi non había radio, só había o gaiteiro que non día da festa, e xa era un acontecimento. E escoitaba esa música dunha forma moito máis plena. E unha cousa que te quero preguntar, Xuxo, tamén había unha comunicación mediante a buxaina esa, non? Claro, coa buguina, coa corna, non dis? Claro, efectivamente, vou a tocar. Medre. Sí, señor. Medre o mar. Medre o mar. Pedro o mar, cando soaba a corna, era por terra, era interior, as aldeas do interior, era porque viñan as señoras da Ribeira vender o peixe, e tocaban o corno. Entón, decían pola norte, decían parrochinha e viña. E tamén os días de neboeiro, cando había moita neboa, os barcos tocaban a corna, ten moitos nomes. Os barcos empregaban, ainda non hai moito, non sei, hai 20 anos ou así que eu acórdome de acompañar precisamente a un mariñeiro ali no Grove e empregar, a parte da bucina propia que tiña o barco, tamén empregaban esa... Tocaban a corna, claro. A corna, se nos fixamos, o sonido dos faros, as sirenas dos faros imitan o sonido das cornas. Nos días de moito neboeiro é a única forma de comunicación. E é moi curioso, porque para nós, vamos dizer, vamos como adelante, esperando unha volta. Sempre, cando vou a unha presentación de algún libro ou falo algún acto musical, sempre levo a corna. Ou a buguina, ou Carlou, ten moitos nomes. Ten moitos, E a xente nova queda impresionada. Algo tan sinxelo, tan humilde, é un sonido que fascina, sobre todo a xente nova, porque non están afeitos a escutar nada que saia directamente da natureza, todo sea a través das máquinas. Entón, elementos moi sinxelos que provocan sensacións moi fondas. Sí, sí, e ademais hai algunhas persoas que tamén saben lle dar tamén unha entonación e unha forza así diferente tamén, non? Si, hai un músico, temos efectivamente, son meus xa entrevistaste, chamase Abraham Cupeiro. Abraham Cupeiro, sí, sí. Coñécelo. Sí, coñezo, falamos con él, pero sí, sí, eu coñezo. De trompeta no Conservatorio da Coruña, pero ten unha enquedanza e un interese por todos os instrumentos tradicionais, e entonces tamén inclúe nos espectáculos a corna, e fai efectos sonoros, claro, con toda a técnica da trompeta que ele ten coa corna, é maravilloso. E fixo un disco que se chama Panxea, ou seja, toda a terra, e entonces ele está agora mesmo actuando por toda a Europa, con orquestas sinfónicas, ele actúa como solista. E son espectáculos maravillosos. Recomendo-vos que tedes en internet e que buscades a súa pegada. Abraham Cupeiro. Cupeiro, sí. Que, por certo, ten unha corna especial, sí. Un instrumento que considera él dos máis antigos que existen na... Claro, é que é un instrumento antiquísimo. Sabedes que a mesa iba noticia que uns arqueólogos foron que han de recuperar nunha cova paleolítica unha corna que estivo aí durmindo 20.000 anos e foron que han de facer a soar. Sí, que emocionante. Sí, é un artistazo, sí, ademais, un investigador moi importante, teño leído... Sí, é unha figura, pero para min teño, claro, aprezo como gran músico, pero ele, digamos que é a última fornada dunha tradición de artistas, somos un pobo de artistas galegos, cada aldea tiña seus músicos. Hai libros, sí. Hai un libro que se chama As Orquestas Populares das Mariñas, da zona de Betanzos, e todo o mundo que da zona que ve ese libro encontra un familiar. Mandaronme outro día un libro sobre as Orquestas Populares de Valadouro. Empezaron os gaiteiros, logo se fixeron músicos, meteronlles un clarinete, e logo chegou ese esplendor do metal, cando naceu, despois da guerra, ao final da guerra, os satélites na Coruña. Esas orquestas con tantas trompetas, con tanto saxofón, como dicía outro, que había que escoitar con bufanda. Sí. Absolutamente maravillosas. No ano 54, os satélites da Coruña viaxaron a Venezuela, creo que se foran mordiso unha vez, foron a Venezuela e fracasaron. Claro, sí. Foron a Venezuela a tocar música tropical. Como vas a tocar música tropical na terra do trópico? Fracasaron, pero aprenderon. E a volta trouxeron todo o esplendor da música tropical directamente á aldea, ao campo da festa. Sí. Moito antes de que Nova York inventasen a palabra salsa. E nós damos a música dentro. Todos somos fillos da parte da parte atrás do palco, da xesteira que había detrás. Esas músicas levámoslas dentro. Así foi que empezaron papá e mamá tirándose piedritas en la quebra. E esa tradición de grandísimos artistas, de amor pola música, nos contextos máis humildes, pois ten a cada agora expresións máximas, como pode ser a figura de Abraham Cupeiro. Abraham Cupeiro, sí. Pois sí, está na nosa lista ou intentar falar con ele, pero claro, tamén como a ti, sempre teñen moitas ocupacións e posiblemente teremos que poñernos a cola como ya, tantas pero, veces ver, ocurre debemos saber, Armando, Xulio, que hai unha xente nos e valorar a todo o mundo. Canto máis grande un artista, máis humilde e máis encantador é. E o que lle ocorre todas esas experiencias, non? De artistas de medio pelos que eran un repugnantes, en cambio artistas realmente grandes, que son as persoas máis humildes. E o que lle ocorre a Abraham, por eso viaxa polo mundo, sabes que últimamente tivemos a honra ya e o placer de poder entrevistar algunhas persoas científicas, por exemplo, que sei, un propio do Anxo Carracedo, claro. O doutor ese eminente que temos en sí. Galicia, pois a proximidade e a forma de contestarnos de tal e como sí. Nos recibiu, pois non sei, para nós, aparte de que foi unha grande honra, pois esa humildade era Sí, claro, sí, exquisita. De presentación. É que iso funciona. Un mestre diferencial en materia de xenética humana a nivel de todo o planeta, a persoa máis próxima, máis cercana, que precisamente, como fala con nós en galego, fala a lingua da casa, fala con outra proximidade, e con outros registros que o mellor non utilice cando fala por unha conferencia que pode dar perfectamente en inglés ou para un grupo de científicos. E iso é moi bonito. Sí, desde logo. Para nos enchenos de satisfacción e además gabámonos precisamente de eso, ¿no? O feito de que unha persoa de tanta categoría pues teña a delicadeza de dedicarnos unos minutos para falar con esa grande investigación que fai, por exemplo. Sí, sí. Qué maravilla. Pois, Xurxo, aquí está. Para nos foi unha honra terte aquí no programa Galegos no Baixa, aquí de Radio San Boi. Foi toda unha honra. E eu digoche pola miña banda, digoche que grazas, moitas grazas, por darnos uns minutos de lericia. Claro. A ver, vou falar eu de corazón. Grazas a ti, Armando, grazas a Xulio, porque por manter esta comunicación, e este fío, e esta familiaridade, que descolgamos o teléfono, estamos lonxe, pero estamos sentindo o calor da amizade e das historias bonitas. Grazas, porque cando me chamaches onte, lembrei-me da historia de Pozo, que había moito tempo que non me acordaba dela. Sí. E iso ten moito valor. E iso é moi lindo. Sí. Veña, hai unha cousa que teño que resaltar, Xurxo. Sempre que falamos contigo, sempre nos ensinas, sempre nos das alguna lección. E unha cousa que ti pasaches así moi por encima dos treboeiros, dos das treboadas do baixo Miño, que espantaban, escorrentaban as tormentas cos bombos grandísimos, non? Claro. Eso é algo moi lindo, porque volvemos sempre ao de sempre, a festa. Somos un pobo de artistas. A nosa cultura tradicional, traballar duro, pedir da festa, que todo sexa vida e emoción. Como se anuncia a festa de unha forma tradicional? Cos gaiteiros, as alboradas. Bam, barabarabam, bam, bam, que van porta por porta, tocando na casa. Que é o momento que ten a señora da casa, que me está atendendo a cociñar, para ter a festa e sentir esa alegría. E, para a zona baixo Miño, faise cos bombos grandes, os bombos de mallar, que teñen dos mazos, o mazo e o macico. E o macico faise, isto é así literal, co forro do collón dun carneiro. É como se fai o macico. E entón, efectivamente, é neste tempo de que nace a vida, esas ribeiras do Miño, que é todo fecundidade, eses bombos grandes que, efectivamente, escorrentan as treboadas, é un anuncio da vida. Pam pam pam pam pam pam bam bam bam bam bam bum. Esos golpes bam bam baram bam baram bam. É moi lindo, moi lindo. E aí os galegos gañamos os portugueses, con todo o cariño, que somos povos irmãos, porque as trebodas galegas levan gaitas, en cambio os portugueses levan concertinas, acordeóns diatónicos. Concertinas son moi bonitas, que ti tamén coñeces moitísimo. Pero teñen menos volume que a gaita. Manda a gaita aí sempre. Ti tamén traballaches o asunto do precisamente das concertinas ali con noso malogrado amigo Xosé Lamela. Fixeches ali unha presentación na zona da Baixa Limia, non? Pois xa falamos aquel día, efectivamente. Claro que, como todos os lugares do mundo, porque Galicia é un lugar tan variado, e esa zona do Alto Miño, precisamente, a zona do Xurés, do Quinxo, a zona de Lobios, o noso Xosé, de Grou, pois eu levo anos parando nunha aldea que chaman Olelas, que o día da festa, como contei, non era unha orquesta para que teñen que levar. E les gusta que teñan as concertinas e a aldea toda bailando do redor das concertinas, o Vira e a Canaverde. E ali, e fora moi emocionante, depois de ter estado con ela en Barcelona, atopeime ali en Olelas co Xosé. Foi precioso, foi lindísimo. Moi ben. Bueno, pois agradecerche moitísimo. Nada, pois ata a próxima. Eu tamén estou feliz, seguide chamándome, que eu seguirei tamén aprendendo con vos. Unha aperta moi grande. Unha aperta grande. Vou tocar a corda de despedida, vai. Hasta outro momento. Medro Mar. As Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Sant Boi ha llançat una campanya a les xarxes amb el lema La meva referent, per visibilitzar les dones anònimes o conegudes que han estat referent a la nostra vida. Convidem a tothom a publicar a les xarxes una foto, una cita o una gesta d'una dona que hagi estat referent per a nosaltres amb el hashtag Coixinet La meva referent i etiquetant @igualtatstboi. Visibilitzem les dones i la seva contribució a la societat. Participa i reconeix les dones de la teva vida. Per a tu, qui és la teva referent? Visibilitzem-les. Visibilitzem-nos. Bueno, baixamos un poquinho a música e voltamos a Galicia. Vale. Vamos a ir a capital da Ribeira Sacra e vamos a falar con o noso correspondente e vamos a falar dese apartado de quen se preguntou e tamén leva el. Así que, sin máis delacións, vamos, aunque non o vexamos en pantalla, sabemos que está aí detrás. vamos a darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va esto ahí por la Ribeira Sacra? Pues por aquí, hoxe temos auga. Ah, sí, por non faltar. Hoxe temos auga, está todo en orde, bueno. Imos recuperando presencia nas rúas, temos algo de hostelería xa, bueno. E hoxe auga, non vai frío, porque estamos xa preto da primavera, pero bueno, temos auga. Pues bien, bueno, a veces es precisa y es necesaria. Coita, José Manuel, acabamos de cumplir o reto de la semana. Estiven escoitando todo o rato, Acabamos de cumplir o coito que él comportouse connosco tamén. Entón, a ver, tema reto logo. Como nos fallou a primeira opción, a segunda, non? Sí. Sí. Cal era, Armando? A primeira foi a Sergio Pazos. Quedámonos Ana Peleteiro. Isto. Bueno, Ana Peleteiro. Eu creo, Armando, que está en contacto, saberá mellor. Creo que a pillamos nun mal momento. Nun momento que está competindo. Bueno, xa rematou, pero bueno, entrevistaron na Radio Galega. Así que bueno, pues agora después de competir ahora pode, hai que volver a insistir. Entonces, fallou nos Ana Peleteiro e Sergio Pazos non puido, tivemos a Xurxo Souto, non? Sí. Pero Xurxo Souto, pero Sergio Pazos intentarei outra vez esta semana que entra, intentarei outra vez con ela, quero tamén ter unha poeta, porque gústame que nos lean unha poesía de vez en cuando, e quero ter tamén unha poeta, a Sergio Pazos, é unha poeta, vale, e algunha outra persoa que pues, estará por aí. Entón, damos por conseguido o reto que tivemos a Xurxo Souto, e o vindeiro programa teremos a Sergio Pazos e a poetisa. A ver se podemos ter a Sergio Pazos. Vale, perfecto. Por entón, de momento non poñemos máis deberes, xa os temos e imos vendo logo, vale? Sí. Muy ben. Por certo, que trebón de home o Xurxo, Non hai quen poda con el, Sí, sí. Pura enerxía, como lle deixes. Bueno, está falando hasta mañá. Sí. Pero impresionante, unha forza como sempre, un entusiasmo, unha vitalidade que é increíble, sí, increíble. Sí, sí. De feito, podemos dicir que tal enerxía transmitiu na entrevista que tivo con vos, que xa teño o debuxo feito. É que con buxaino sin buxaino. Podedes ver, pero vou volo mandar o correo. Sí. E se podedes poñer xa no Facebook do programa. Sabes, eu creo que me quedou bastante ben, Con buxaino ou sen buxaino. Bueno, xa o vedes vos. Moi ben, moi ben. Pero quero dicir que unha enerxía, un vitalismo increíble, Sí, sí, en cualquier situación y en cualquier momento que falamos con él, estivemos con él. Aquí veo o premio de poesía Rosalía de Castro, estivemos tamén en varias ocasións con él. Fixo tamén unha conferencia, tal, pero en cualquier momento que él participa, sempre leva consigo unha enerxía enorme e ademais musicalidade, non? Si non é un efecto de outro, toca acordeón, bueno, é algo sí. Increíble. A súa forma de transmitir. O que me fizo gracia foi que coñecese o gaiteiro de Pozo en Navia de Suarna, falando dela, claro, entonces digo, como me vai a preguntar, xa me preparei por se acaso alguna cousa. Claro, fixeche ben, porque este home coñece moito os galegos e coñece moito Galicia, Sí. Coñece os recunchos todos do noso país, como gran amante que é de Galicia e como embaixador cultural que sempre foi e é para nós. Sí. Porque eu cando el chamén e tal, hombre, Armando, xa aquilo como unha familiar, non? Familiar. É como se estuvera tratando, non? E xa é tratar. Dice, hombre, como vosotros, o que sexa. Sí, é un... Participa moitísimo, el aprézanos tamén, e en realidad nos tamén, pues eso, consideramos que é unha cousa importante que vai con nos. Bueno, vamos alá. Imos logo cos gústame e cos desgústame logo. Claro, vale, hai que comenzar con esa parte. Comeza con buqueiras. Empezo polos desgústame, vale? Vale. A ver, desgústame, en primeiro lugar, a precariedade no sistema sanitario. O Sindicato de Enfermería acusa as administracións de adoptar medidas curtoplacistas no canto de resolver os problemas estruturais da sanidade pública. Queixanse que despois dun ano da declaración da pandemia a nivel mundial pola OMS, o Sistema Nacional de Saúde segue sufrindo os mesmos problemas estruturais e de financiamento que provocaron pois que non se estivese á altura, non se estivese preparado para combater a pandemia. Resumindo, que se queixan de que un ano despois parece que non aprendéramos ou aprendésemos pouco, que manteñen os mesmos recursos co ano pasado, cando debería haber máis para estar preparados. Invertir, ter máis inversión ese apartado da nosa sociedade. Exactamente, entón queixanse de que non mudou nada un ano a vista e coas que pasamos, que todo parece que segue igual a nivel de recursos. Entón, non me gusta. Tampouco me gusta a caída de creación de empresas. O número de empresas, de novas empresas, retrocede nun 16,6% en Galicia neste mes de xaneiro, respecto ao mesmo xaneiro de 2020. O sea que baixou un casi 17% a creación de empresas. Sabemos que non é o mellor momento, evidentemente, pero non me gusta. Na comparativa, para que o vexamos máis claro, o porqué non me gusta, é que se en Galicia baixou casi un 17% a creación de empresas, no conxunto do Estado baixou un 9,8%. Vaya. Aquí a diferencia baixou en xeral, que tamén é comprensible pola situación económica, pero que baixase tanto en comparación ao resto do Estado, pois non me gusta nadiña. A nos tampouco. Que máis desgusta me teño? Pois tamén, un pouco seguindo a temática económica, non me gusta que se sigan perdendo comercios locais. Sí, a Federación Galega de Comercio estima que pecharon máis de 10.000 locais comerciais no último ano. 10.000 comercios, Dito así é unha barbaridade, Unha animalada. Que moitos non se van recuperar xa, No. Segundo o presidente da Federación Galega de Comercio, as rebaixas deste 2021 foron as peores dende que hai indicadores. O sea, desde que se toman notas e fan estatísticas de como van as rebaixas no comercio local, o peor dato do histórico destas estadísticas. E pide tamén, o mesmo que se queixa da situación, pide que, a ver se por favor, se poidese manter os ERTEs ata final de ano para que a sangría non sexa, pois, aínda peor do que estamos comentando. Tan desagradable, claro. E vos gústames, logo. Vamos. Gústame un proxecto educativo que promove a Consellería de Medio Ambiente e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. É unha actividade lúdico-educativa que busca educar e xerar espírito crítico entre alumnado galego en relación á arquitectura e paisaxe. Para que entendamos así de forma moi directa, a ver se a base de educación conseguimos ir erradicando o feísmo galego. A actividade titúlase ou chámase Eu son inspector urbanístico, coida do territorio, coida do teu. Sí, dirixida a escolares de educación primaria e secundaria. Entón, o que pretende é formación, educación para os nenos de cara a que coiden o territorio e nese coidado do territorio pois se respete pois a natureza, a armonía coa natureza e se vaya erradicando na forma de actuar e de ser, que tamén moi galega, aínda que non nos guste, do feísmo, da atrapallada galega e de facer o que nos dá gana a hora de construir, etc. Moi ben. Unha iniciativa moi, moi, moi xeitosa. Hombre. Tamén me gusta que a Xunta recuara, despois da presión que houbo, que ben sabedes dela, polo tema dos contratos do Servicio de Transporte Escolar. Ah, sí. Sobre todo no rural, sabedes que no Courel houbo unhas grandes movilizacións e removeron ceo e terra para criticar e denunciar a situación, e ao final pois a Xunta recuou e dá marcha atrás e anular a contratación do Servicio de Transportes por o que vos digo, as movilizacións e protestas que houbo todos este tempo, estas semanas. Moi ben. Ben atrás. Entón, sabedes que a queixa básica no fundamental era que a nova forma de articular, de contratar o transporte público impedía aos taxistas poder entrar a concurso, poder facer o servizo eles, como se viña facendo, e os desplazamentos, que a nova contratación que estaba programada e deseñada, a nova contratación, os tempos de traxecto eran maiores, e contemplaba tamén vehículos que para as aldeas, para o rural galego, como son microbuses ou autobuses, pois ten pouco xeito, porque non sabedes que as posibilidades de dentro das aldeas e do rural galego con vehículos grandes, pois dificúltase de maneira increíble. Sí. Pero pode circular polas Claro, entón, os vehículos teñen mal o circular polas aldeas. E o tempo de traxecto era maior. E tamén se lles limitaba, bueno, se lles limitaba, se impedía os taxistas de facer ese servizo, co que representa tamén para eles na economía familiar, na economía de moitos concellos, de ingresos. Claro, que os taxistas pois tiveran eso, un traballo que lles axuda na economía e na economía familiar e a, bueno, a asentarse tamén no rural, tamén se poderían claro. quedarse en gran parte do traballo que fan. Claro. O sea, que gústame que bueno, aínda que tardaran e que fixera falta mobilizarse, a Xunta recúe e bueno, vai a darlle outro deseño a isto do transporte escolar, sobre todo no rural galego. No rural de arriba, sí. Que máis me gusta? Pois que segue baixando o número de contagios, casos activos e hospitalizacións en Galicia. O sea que estamos tendo bons números, que sigamos así, que a Semana Santa non os trague, e a ver se podemos, entre o aumento das vacinacións, o bo comportamento de todos, e que isto vai remitindo, podemos respirar e ver un pouco o horizonte en positivo. Moi ben, moi ben. A ver si chega un momento que nos den permiso para chegarnos aí e disfrutar. Eso, a ver. A ver se é verdade. Da boa compaña, sí. E remato justame de hoxe con bons resultados deportivos de mulleres, de galegas. Oh. Unha vimos de falar dela, de Ana Peleteiro e de Belén Toimil. Éxito feminino no atletismo a nivel nacional, a nivel europeo, perdón. Tras o campeonato de Europa de atletismo en pista cuberta, como sabedes, con moita emoción, Ana Peleteiro conseguiu o segundo posto, a medalla de prata, na modalidade de triple salto de longitude. A de Ribeira suma un éxito máis a súa carreira fulgurante deportiva. Aparte de ser unha gran deportista, estáse convertindo xa nunha gran influencer. Claro que sí. E tamén, como usa bastante o galego, tamén como influencer galega no uso do idioma. O sea, que eso tamén me gusta sobremaneira. Claro que sí. E outra deportista galega tamén que triunfou no Campeonato de Europa de Atletismo, baixo cuberta, foi Belén Toimil, de Mugardos, quedou sétima clasificada en lanzamento de peso. Entón, eso suponlle que, bueno, que aparte de quedar sétima, suponlle que se clasifica para os Xogos Olímpicos de Tokio, como tamén a Ana Peleteiro, e aparte de ter a clasificación o pasaporte para os Xogos Olímpicos, coa marca feita neste campeonato, conseguiu ser récord de España. O sea, sétima praza, récord de España e directa aos Xogos Olímpicos de Tokio. Xogos Olímpicos de Tokio, sí, señor. Correcto. Hasta aquí os gústame e desgústame. O reto xa o temos encamiñado, que nos queda? Quédanos as caralladas, o humor crítico tamén. Bueno, pues no, hoxe no apartado de caralladas, pensei, a ver... O domingo facemos un ano xusto da declaración do estado de alarma. Sí, sí. Vos lembrades, vos xa perdeste a memoria. Bueno, no, aí está. Eu digo xa que non perdi a memoria, pero foi cando puñeron un estado de alarma. Que a alarma tiña que haber comenzado no octubre, setembro, octubre, novembro, en diciembre. Tiña que haber comenzado os últimos de diciembre. Que xa había casos aquí, Es que sí. Muy bien. Es que sí, bueno, pues volviendo atrás no tempo, un ano, que se di rápido, un ano que levamos con pandemia, un ano pues que nos cambió a vida moito, cambiounos moitísimo a vida. Non sei a vos, pero a min sí, en xeral veixo que tamén. Claro, xa saíades pouco da casa. Falabades por videoconferencia, comprabades máis papel higiénico, o viño, en vez de tomalo na tasca, mercabadelo por internet. Eso antes non pasaba. Non. Claro que non. Pois nesas observacións algunha, que das moitas, tampouco me parei moito, porque habría unha chea delas, pero así algunhas que me fixei eu, que cousas que nos cambiaron a vida. Por exemplo, antes quedábamos no bar, ou nun parque, sí, ou nunha oficina, xa sexa para quedar cos amigos, con familia, ou incluso para reunións de empresa, non? Sí. Antes, pero bueno, eso mudou o panorama. Ahora benvidos ao mundo da videoconferencia. Videoconferencia para todo. Sí, señor. De feito, como dicía un amigo meu, dice, nunca tanto me duraron no bolso 20 euros. Esa tamén é boa, eh? Sí. Esa tamén é boa, porque eu tamén... Bueno, durante a semana gustaba almorzar na casa, pero tamén me gustaba almorzar fora, por o feito de, bueno, pois lees o xornal ou atopaste alguén, invítate ao café, outro día invitas ti, pontas uns contos ali 15 minutos, pois xa, a mañá xa empeza con ánimo e tal. Pero que agora o que dis ti, tal cual, Armando, chega o venres e os 20 euros que tiño no peto pequeno do vaquero, digo, están aí os 20 euros, eh? Continúan aí. Non se moveron os 20 euros, claro, non consumes fora, aí está. Vamos merecer. Pois, esa é unha cousa, mira, xa que sacas aí o tema, esa é unha cousa positiva para a economía familiar. Sí. Porque se aforra. Aforras en cartos, pero no, pero perdes en socialización. Bueno, sí. Entonces, como os dicía, benvidos ao mundo das videoconferencias. E nós, en Galegos Novais, estamos lo vendo, non? Empregando. E practicando. Exactamente, que ahora todo dende a casa, non fai falta ir ali a emisora, ni nada. Conectarse e pa diante. Pois, depende tamén da xente, non sei vos, pero hai semanas que a video tiño que facer unha axenda, como fan os vellos cos cabodanos. Sí, tiño sí, unha axenda de videoconferencias. Claro, a ver, a videoconferencia con Galegos Novais, a videoconferencia con Adega para falar dos parques eólicos de Galicia, a conferencia co BNG para ver que temas están ahora presentes para discutir. Con Nos Diario, con Manforte, etcétera. Sí. A videoconferencia con Galicia Confidencial e Xornal de Lemos, a ver que temas, claro, como vai o xornal e tal. A videoconferencia cos irmãos de Barcelona, para ver como están os sobrinhos, felicitar os cumpleaños. Meu, agora, mar, teño unha xente que non dou feito. Estou máis diante do ordeador. Tens que limpar ben a cámara, que senón non te ven ben. Claro, xa vos digo, estou máis diante da pantalla que na cama con miña muller. Se puto conta. Entón, eso xa é un punto que está cambiando a vida, pero de carallo, se me permitir eso, de carallo. Sí, e outra tamén. Outra. Esta tamén positiva. Tamén teño que dicilo que esta ten un lado positivo. Cando tiñas que quedar, pois, con un grupo de amigos, e a mí hai un amigo que non che cae ben, ou tiñas que quedar cos sogros, non te levas ben coa sogra ou co sogro, tiñas que quedar cos cuñados ou as cuñadas, que tampouco che caen ben. Oi, agora a excusa perfecta. Oi, non se pode quedar. Que pena. Oi, que mágoa. Eu encantado, Sí. Eu digo que mágoa, pero por dentro, encantado. E ainda por arriba, claro, que quedar bicos nin apertas, cando facías a regañadentes. Sí. Eso tamén é unha maravilla, Claro. A verdade é que a moitos veulle de perlas. Sí. Outra cousa tamén que nos cambiou coa pandemia, o tema de levar a máscara para todos os lados e tal, pero ten cousas positivas. Non hai moito un amigo meu que ten a boca feita un desastre, tamén vos lo digo, non sei se será evidente, pero bueno, ten menos dentes que perlas de ouro. Entonces, díxome, me cago na mar, veume esto da mascarilla, veo mal pelo, porque ahora vou aproveitar para arreglar a boca. Vale. Ahora, claro, ca máscara ninguén se entera, se teño falta, se non teño falta, claro, se non me quedan máis que dous dentes, é o momento perfecto para facer as obras. Ahora que está a lona, xa podes facer as obras que ninguén se entera. Claro. E despois tamén hai outra cousa. Fálase da pandemia, todo é pandemia, todo é pandemia, pero constipados este ano non hai. A través, porque claro, pois da mascarilla xa non che entra ese aire fresco. Ese aire. Correcto. Eso tamén é outra cousa moi positiva. Outra mellora, sí. Que baixaron moito os constipados e as gripes. Sí. O sea, que eso tamén hai que verlo en positivo, o que haxa menos intercambio de fluidos e de virus polo aire, provoca que baixaran as gripes. Entón, bueno, algo bon, se temos que rescatar algo bon. E outra cousa curiosa, tamén o outro día me fixo moita gracia, é unha reflexión, pero que eche ben certa. Cando vas nun ascensor, antes cando coincidías con alguén no ascensor, uh-huh, tiñas ganas de botar un cuesco, bueno, pero ese peido que, bueno, mira que apretas o cu para que non saia, pero o peido quere liberdade, o peido claro, quere estar ceibe. Como é? E tú que facías? Tosías un pouco forte e aproveitabas o toser para botalo fora. Pero que pasa agora? Mira como cambiaron os tempos, que agora é peor toser que botar o peido. Tú botas o peido e perdónacho. Sí. Ninguén che di nada, non te mira nin mal. Ahora, no. como tose no ascensor, prepárate. Sí. Tens razón. Antes penalizábase o peido. E agora o peido ben vido. O que se penaliza é a tos. Dios te libre de toser no ascensor, Como dice un irmão meu, e solta unha xeo mellora tal, e se o mira mal, dice, oye, poña corbata. Bueno, ou pinto de verde. tamén. A ver se un día recorremos o refraneiro para abordar o tema peido, que tamén dá moito de sí. Moito. Sí, señor. Porque, bueno, pues, hasta aquí... Muy ben. Hasta aquí chegou. Ata aquí chegou o de hoxe. Vale. Mando vos o debuxo ao correo, onde queredes? Vale, pois pues, ao correo mesmo, que así xa antes de rematar a intervención... Xa podes colgar no Facebook e despois claro, no blog. Claro. Sí. Correcto. Pues, moi ben. E tamén lle mando a Xurxo, xa verás que contento se vai puñar. Mándalle a él, eu creo que sabe de min, pero mío non sí, caiu. Sí. Sí que sabe, sí. Xa lle falén, ademais de ti. Ademais xa lle falamos, entonces. Bueno. E tamén comentou, non é por agora falar en riba do que falou el, pero que esa iniciativa do Ateneo Casino de Monforte de Lois Pereiro é moi interesante, porque de diversos testemunhos da intelectuais galegos están, pois, lembrando a figura de Lois Pereiro que Lois Pereiro, cumple sí. Exactamente por esa efemérides que ben comentou Xurxo, o sea que, bueno, se algún día tamén queredes falar con alguén de aquí, tamén sen problemas. Está na xenda, veña. Exactamente. Mando vos logo eso e puñedevolo no Facebook, vale, para que mandade yo a él se queredes, e nada, xa o vemos tamén no blog. Unha aperta e feliz semana. Unha aperta e hasta calquera momentiño. Ah, bueno, os xoves que ven. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Gaudeix de l'esport de moda al complex esportiu Valdiri Aleu. Vine a jugar a pàdel amb els teus amics i familiars. Tenim tres pistes de pàdel de vidre de darrera generació amb amplis vestidors, facilitats d'aparcament i servei de cafeteria-restaurant. Fes la teva reserva al 93 630 2838 i esperem. Música. Bueno, pues mira, baixamos un poquillo música y vámonos a ir otra vez. Antes estuvimos en la Ribeira Sacra, en la capital de Ribeira Sacra, en Monforte. Y ahora vámonos a Caurel. Pienso que a Soane do Caurel. Vamos a falar, pues, con una moza que deja Compostela para poder vivir ahí, en fin, no agro, ahí por las terras do Caurel. Y ella chámase Lucía Soane López. Vamos a falar con ella, de certa, vaya, que nos fale do Caurel y todo eso, porque ella, aparte de eso, también es artesana. Así que, Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Lucía. Decía Armando, presentándote, que estás no Caurel, o povo concretamente, é un lugar que donde hai moi pouquiña xente, non? Coido que 15 veciños e ti eras máis nova. Exacto. Bueno, eu atopome en Santa Eufemia, que é un dos pobliños que compoñen o concello de Caurel, e, bueno, en total somos 17 veciños, contados. Más que na viña aldea. Sí. E sí, eu son unha das rapazas máis novas. Hai outro mozo da miña edad, pero somos os pouquiños afortunados que topamos aquí. Bueno, que apostamos por isto. En primeiro lugar, darche os nosos parabéns porque, abandonaches a cidade para disfrutar dunha zona que ten calidade de vida, según teño entendido, bastante importante, e ao mesmo tempo, disfrutar da túa artesanía, porque ti estudaches bellas artes, non? Exacto, eu deixei Compostela e, afinqueime aquí agora e empecei, hai 10 anos estudiando Bellas Artes, pero, deixeino porque non vía que era o futuro, que non lle vía salida a eso, e agora, 10 anos despois, contei en isto e sí, aposto por artesanía, por buscar un recursos daqui poder vivir. Que se pode vivir. Que te agradecemos moitísimo que nos permitas incomodarte para facerche preguntas así un poquinho enrevesadas. Algúnas delas, antes de que se me esqueza, ti como artesana seguro que faz moitas figuras e moitas cousas despois de camiñar polo monte e recoller cousas, non? Hai unha persoa que é poeta, amiga nosa, que se chama Nieves Fernández Vidueira, que vive ali en Piana do Bolo, non? En Quintela do Pando, que tamén é pastora, é poeta. Pois tamén, cando chega ao monte e ve algunha raíz ou un pau calquera, recolle e coa propia navalla fai moitísimo, ten un museo precisamente, fai moitísimas cousas. Ti tamén faz algunha cousa así, que a propia rama ou carballo de calquera sitio, pois dache a idea de para facer algo en determinado. Exacto, eu dos paseos de salir por estas montañas recolecto a materia prima ou do que me vou atopando, e é esa materia prima a que eu me adapto para ver o que sae dali. E, a imaginación e todo, pois, dun garabullo, como chamamos aquí, saen cousas maravillosas. Sí, é que é moi bonito o traballo da materia prima que temos. Garabullos artesáns. Exacto, artesáns 100%. Cuanto menos maquinaria máis se poda facer cas máis, máis satisfacción e máis bonito. Teño entendido que, ademais, plasmas algunhas fotografías nos teus traballos, non? Exacto, sí, e son do reclamo que máis teño, ver unha fotografía, porque aparte unha fotografía xa o que significa en sí, e facelo nunha madeira do Caurel, que xente o reclamo que teño, que vexan que dentro do ciño no Caurel teñen os seus recuerdos. Unha técnica especial, non? Que eso recolle. Tamén, seguro que tamén faz, pois, con grabacións, con a fuego tamén, non? Exacto, sí, os pirograbados e todo o que me pidan. Decir, eu teño uns produtos, por así decir, estándar, ou eu ofrezco algo do que vou facendo, pero moitas veces é o cliente que me pide cousas novas ou que ten unha idea e eu intento facelo no garabullo do Caurel. Ajá, moi ben, moi ben. Bueno, hai unha páxina onde os clientes ou os que nos están a escoitar poden meterse para poder pedirche algunha figura ou algo determinado. Exacto, uh-huh. Teño, bueno, hai unha semaninha que estrenen a nova páxina web, que é www.artesaniadocaurel.es, onde se poden poñer en contacto conmigo mediante o correo electrónico, poden ver, bueno, un poquinho sobre este proxecto, sobre min, os meus traballos, e incluso os enlaza ás redes sociais, que é a, bueno, a visión que teño do traballo mediante as redes. Artesanía do Caurel. No, con A, do Caurel.es. Ese outro dos debates a veces que teño. Sí, porque hai xente que dille Caurel, Caurel. Sí. Bueno, Caurel, sí. Acabo de meterme nela e veixo unha fotografía onde aparece, non sei se será a propia Lucía, pero vai aí con unha máquina grandísima, Sí, a motoserra. Unha serra, non? Sí, sí, sí. Uh-huh. Paisaxe. Pois, tamén tes, sale outra cousa, estou mirando eu, sí. Que é como se for unha caixinha para guardar recordos. Exacto, as caixinhas, sí, un tipo cofre onde se guardan os recordos. Cofre. Sí. Vale. Sí, un pouquinho. E despois tamén hai outra, e despois tamén hai outra que a podes levar colgada do... colgada ao pescozo, que é como se fora unha medalla que ten uns dibuixiños feitos, sí, que é preciosa, sí, pintado, preciosa, sí. Preciosa. Sí, sí, bueno, como levo, é un trociño de brezo dos montes. Sí, señor. Que tamén din que levar madeira, pues, que dá suerte para os máis uh-huh. crentes nesas cousas. Sí. Esa figura que os brasileiros teñen moi... con moito sí. cariño, non? Co dedo aí metido... Exacto, vale, sí. Bueno, que, aparte, bueno, ti levas moi pouco tempo. Coido que comenzaches sí. un pouquiño antes da pandemia, non? Sí, unhos meses antes, é dicir, empecé en noviembre e, bueno, todo isto que estamos a vivir foi en marzo e os comezos, bueno, tampouco... É dicir, pilloume e non me pillou. Porque os comezos é donde te expandes e con isto da pandemia pues, foi un pouco un casco de non poder ir a feiras, non poder pues, aceptar sí. xente que viñera, que ainda así sigo pues, as precaucións de non expoñerme. Por iso para mí é tan importante as redes sociais. Ti dedicabaste a hostelería, ou polo menos estabas exacto. traballando na hostelería, pero sí. agora combinas tanto a hostelería sí. co traballo teu, non? Exacto, sí, combino as dúas cousas, porque non quero pues, deixar esa parte de tantos anos estudiar, que me gusta, que me tamén son moi sociable, e a hostelería permíteme eso de... un traballo uh-huh. tamén moi moi bonito, duro, pero bonito, e intento combinalo. Relación agora a temporada. A relación social que bueno, que tamén a perdemos un pouquiño, lógicamente sí. por culpa de este de traballo tan sí. claro, por culpa da pandemia, non? Exacto, e aparte o proxecto que levo aquí en Caurel é bastante solitario, é dicir, traballo sola, non teño de momento nin empleados, nin xente, nin nada, entonces é solitario e necesito combinalo con algo que me permita, pois, eso, falar... Expandirte un pouco máis. Sí. Exactamente. Pero non vives só, non? Estás coa no, familia, non? Exacto, eu volvime outra vez para casa con meus pais, por suerte me acolleron, e aquí, de momento, donde teño, sí, donde son felices, porque levaba tan moitos anos sin vivir con eles, sin poder disfrutar, entonces, pues, outra vez para casiña. Porque pues, eres unha paixolada, vamos, do rural. Do rural e do Caurel, sí, sí. E sobre todo do Caurel. Exacto, sí, o cando tal, para min é un orgullo decir que son de aquí, que non nací nin me crien, que tamén é outra cosa aquí. Por eso se pode dicir que ti no rural ves futuro. Eu creo que sí. Vamos, eu aposto e peleo e de momento pues, é donde teño o proxecto de futuro. Que claro. nunca se sabe, mañá poden cambiar as cousas e tampouco depende todo de min. Claro. Pero sí é posible. Eu creo que todo con ganas, esforzo e uh-huh. traballo é posible. Sí. Nada é imposible na vida. Pues sí, eso é. Porque como comentábamos antes desa medalla tal, a ti pidinche un, por exemplo... Dicixe, abuelo, faime esta fotografía do meu neto. Sí, eu sin decir que no. Nunca. O todo que existe, hai que intentalo. Entonces, si eu todo que me pidan, bueno, primero que fago é intento, si lle gusta, variante, e si non lle gusta, pues intentamos modificar, cambiamos, ou a veces dunha idea salen outras. Claro, sí, esto hasta que veña un mozo e te conquiste e diga, vamos, casámonos e o mellor, pois, somos capaces de mudar e todo eso, non? Non cambio nada por amores nin por nada, vai que non me movo de momento. Bueno, no, a ver. A ver, aquí o futuro é duro. Es decir, ahora teño xente, estamos pais, está pues algo de xente nova, moi pouca. Pero o momento en que non estén e me vexa sola, hai que pensalo. Claro. Hai que pensalo. Canto isto, que xe dixeron, por exemplo, a xente do pobo e tal, cando tú te montaches aí, tú eches aí, dice, oi, non xe dirían así, anda cunha rapaciña nova como a ti, e vir parar aquí o cu do mundo. Tú ven de todo, os veciños super contentos, claro, que claro. De toda a vida, desde que nací, super contentos, pero bueno, houve opinións de todo, que está sola, como vai montar isto, que sei, pero bueno, tuve máis apoio que opinións en contras, a realidad por eso, esa que... Por eso, é máis xinda nos tempos de hoxe. É máis nos tempos de hoxe. A inversión posiblemente sea cativa, non é moi exagerada, pero tamén hai outras alternativas que non é somente artesanía, non? Por exemplo, eu sei que no Caurel, na zona onde estades, porque teño coñecemento de algunhas cosas, pois, por exemplo, o entreterse con ter 4 ou 5 colmeas tamén poden servir para poder ter algo de mel e ao mesmo tempo entreterse, non? Lógicamente... Lógicamente non é somente unha única cousa a que te está entretendo aí precisamente no rural, non? Que tamén os camiños, é dicir, esas andainas que ti fas por as rutas, é o que digo, aquí temos todo, é dicir, tú nunha ciudad podes ter as comodidades ou facilidades, pero non tes todo, é dicir, aquí as montañas, pois eso, transmitenche, inspiranche, disfrutas, temos libertad. Non tes un consumismo que hai na ciudad, e aquí con pouco eres feliz, tes a tua hortiña, tes os teus produtos, sabes o que comes, por exemplo, tes animales, tes todo, aquí non necesitas moito máis. Moi ben, que, pues nada, nosos parabéns, felicitámoste porque, en realidad, esa elección é difícil tamén para unha persoa nova, porque, lógicamente, non sei, por exemplo, agora mesmo estamos entregando unha nova tecnoloxía que seguro que vos costou moitísimo poder levála aí, non? Seguro que dificultades para poder, bueno, ter internet e ter unha boa conexión, non? Bueno, con suerte en Santa Eufemia nunca tivemos problemas de cobertura. De feito, teño router, teño en todo o pueblo, vou co móvil, teño 4G, conéctome e, bueno, funciono ben eso con internet. Pero, sí, por desgracia, en algúns pueblos en Caurel todavía non teñen que, pues eso, 4G. Claro, claro. Teñen que estar nunha esquiniña na casa e despois, bueno, hai outros puntos que sí é duro claro, vivir claro. Aquí, a realidad é esa. Sobre todo, pues, non hai xente nova. E xa alguén, pues, da miña edad é duro, pues, queres ir tomar algo con xente nova e contarle as túas batallinhas e non tens. Entonces, bueno. Son pros e contras, pero... Pero é unha elección, Lucía, a verdade é que... Moi boa. Unha elección. Sí, son cousas que cada un elixe. No, yo ter os pais ao carón, quizás o mellor tamén botas unha man, miras por eles, e eles miran por ti, e entonces eso é unha forma, é unha calidade de vida que difícilmente se pode atopar na cidade, non? Pero ti mantés tamén, sigues mantendo ese contacto coa hostelería, lógicamente, dache tamén unha certa liberdade para poder continuar coa túa teima, non? Exacto, decir, unha cousa non me quita outra e tampouco quero, decir, isto non é que aquí me vai a quedar, non, podo ampliar, podo me mover para un lado, podo... E eu sigo contactos. Este traballo, pois, o bon que teño é que me conozco a moitísima xente, moita, e iso, a satisfacción, non sei, sí, sí, que aporto. Claro. Sí, sí. Ademais, sí, ti, por exemplo, vas con teus pais e des o horto, plantáis as, non sei, as cebolas, bueno, as verdas, e todo iso. Eu vou nas recoller. Eu sou máis o contrario. Eu me de doblar o lombo para sachar, sou máis de recoller as... Bueno, bueno. Que tamén é traballo, sí, tamén é traballo. Sí. Pero, amén. Pero bueno, recolectar vai mellor. Vai... Sí, sí, sí, sabe mellor. Dos... Douche toda razón, por recoletar da mesma, sí, é mellor comer as cioas ou feixos de recién, sí, feitos que non facelos, sí, ti para que... Exacto, home, sabe moito mellor, sí, sí. Iso, vamos, igual, igual, igual que a matanza ou cualquier outro, sí, cosa, exactamente. Exacto, sí, sí, exacto. Pero sí, é verdad que no que podo, pois, pues, axudo, no que... Claro. Que, sí, no, sí, que me permite demás, pero bueno. Muy amiga da Sacha tampouco son. Pero no, porque non o nomeen tampouco de pequena, é algo que... No, e tampouco, o mellor, tampouco... O tes, tampouco teño xeito. Como moita necesidade, tampouco tes como moita necesidade o feito de plantar, é dicir, a túa creatividade non vai tanto por aí que non... máis que do lado. No, pero estoy... bueno, ela xa sementou antes. Estuvo estudiando, xa se mentou. Aí está, sí, aí está. Aí está. Sí, sí, bueno, eso por certo, falando de actividade artística, Armando coñece unha persoa que xa o entrevistamos concretamente de por esa zona, que tamén é un artistazo coa madeira, que nos agasallou cun bolígrafo que con nome de cada un. Bueno, pero este é nos Ancares. Ay, creo que sí, de Chabello, que Chabello Arte. Chabello, sí. Chabello, sí, de David, sí, seguímonos nas redes e vexo, pero bueno, ese é un artesano en mayúsculas. Eu é un... No. So de... No, sí, no, sí, sí, no. Eu entrego túas... con garabullos. Mira, eso é realidad. Eu estou vendo as túas cosas e quedo moi maravillado. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Lógico, sí, sí, lógico que a creatividade non ten nome, e entonces no, que no, no, no. Cada un de vos outros, pois, sodes artistas. Sí, por certo, cada un ten a súa visión, exacto, claro, e aporta a súa maneira. Recomendo che cando se poida, cando ti teñas, sí, ocasión de achegarte precisamente a Quintela do Pando, a Viana do Bolo, e que coñezas a Nieves Fernández Vidal. Ah, sí. Ei, é un amor de muller. Ti métete en internet, que ademais fixeronlle un vídeo, e tamén estivo na televisión galega, que Rubén, sí, Ríos levou na e tal, pero sí, a humildade, ya, yo que transmite estar muller, maior, sí, pero é, sí, extraordinario. E seguro que si te coñece a ti e enseñas algún dos teus garabullos, vais a poñer contentísimo. Bueno. Xalá coñeza, xalá, pero vin outro día un vídeo que me pasaron e piñésemos pelos de punta de como transmitía todo, é dicir, a súa, sí, vida. Igual que a ti, ti estás facendo, sí, sí, mesmo. Que no, tú, no, no, no, fal... nada. Tú non fal... Como que nada, como que nada, é muchísimo. Eu enredo con garabullos e repartilos aí por todos os reconchiños, un trociño cabrel, pero nada máis. No, ti faz o mesmo, ti transmites, é dicir, a creatividade... non creo que é un gen que un leva de cativo. Seguro que cando eras cativa ou cando eras nova, pois seguro que días algún garabullo xa sabías exactamente que figura iba a ter. De pequeno que era un folio e colores e lápices e a pintar e a bueno, pintar e a debuxar. Eu sei que se tuveras hoxe cativos e se ibas a enseñar a facer eso con goma que os tira chinas. Sí, sí, no, de feito xa cando veñen meus sobrinhos os poño a pintar comigo. Sí, sí. Claro, ves? Claro. Mira o que transmites. Sí, sí. A creatividade. Bueno, xa me ven de herencia de meus pais e seguir así, que decir, o que podas facer, pues, eso, cas mans que algo propio, pues hai que transmitilo. Claro, sí, señor. Vou facer unha foto para despois colgala aí na nosa páxina. Que que non te des... Non te enfades. Eu quietiña. Non te enfades que a vou poñer ben. No, bueno, nada. Total. Dentro dos proxectos teu, ademais da creatividade coa madeira, algunha cousa máis? Tes previsto? Bueno, teño cousiñas, que decir, isto cando empezas de cero, pois hai que ir subindo escalóns, E non podo decir o que, pero si sí, dentro da artesanía, pois hai que ir subindo escalóns, conseguir cousiñas, e neso estamos peleando para aportar e, como digo, ser un reclamo dentro do turismo que temos en Caurel, que podan vir a verme, a conocer esto, o pouquiño que sei e fago, pues intentar transmitirlo y eso. E facer unha sala de exposición. Exacto. A mellor facer unha sala de exposición. Cuando todo esto pase y nos permita pues máis contacto ca xente, poder recibilos, evidentemente. Esa intención, es decir, conocer a xente que se interesa y que me veñan conocer a mí. Y porque como son muy parlanchina, pues, yo no tengo ningún problema en falar y que veñan. E é unha maneira de manter vivo isto, ver xente. Para. Pois cando eu vexa Chabello, eñi dicir que dixiñi, ti a ti vaya, dicía, a ver se entre os dous facéis facer non sei, amosar por aí, facer intercambio de actividades, exacto, sí. Decir, todo que se poda axudar en conxunto e aportar todos, benvidos. Porque eu quería facer de mecenas. Pero claro, como nos culleu a pandemia, pois quedou a cousa parada aí. Sí, sí, pero quería que Chabello vendera cousas no ali no, vaya, non restaurante, nun sitio de turismo e todo eso. E entonces pois pode ser, e tamén podes entrar aquí. Xa sabemos que ela ten precisamente algunhas das súas creatividades nun lugar de turismo. Va que sí, Lucía. A ver, sorprendo, pero están repartidas por moitos lados, sí, pero teño voltendo agora. Cuanto máis se mova, mellor. Mellor, sí, e a veces é que me levo sorpresas de non conocer a xente. Ai, isto é teu? E, pues sí, creo que fixen eu, sí, e é unha maneira por de llevarlo Caurel, sí. E máis sí. que hai que ampliar e que estén os barabullos por todos lados. Eso Lucía, é unha satisfacción enorme. Lucía López, Seoane. No, Lucía Seoane López. Sí. Seoane López. No, no, é que na, bueno, igual, que me confundín. Escoítame, sí. Lucía, tens que buscar un logo para que se poida publicar en moitísimos sitios. Bueno, logo cambino, quer dicir, refíreste ao logo da empresa. Claro. O logo cambiei no hai pues, dous meses. Antes tiña un tal e agora quero que ese, en cuanto vexan, sea referente único e que signifique o meu proxecto, sí, que é o logotipo. E xa empezan a reconocer, veno, e empezan, bueno, pero bueno, eso escalón e pelear, evidentemente. Mira, sempre volvemos á madeira. Naces e deitante nun barrelo de madeira, morres e metete nunha caixa de madeira. Exacto. Sí, a madeira está ao redor de nós. Está ao redor, sí. E na naturaleza é o que nos rodea. Sí. De verdade que para nós foi unha honra e un placer estar contigo estes minutinhos. Que saibas que é a primeira vez. Que quero decir, queremos decir que serán máis veces, sí. Ojalá. Cando teñes esa sorpresa que diste, que tes aí preparada xa en marcha, tamén volveremos outra vez a conectar contigo. Cando se consiga, sí. Queremos ser primicia. Claro, aquí en Cataluña. Anoto. Sí, eu super agradecida de compartir este tempiño con vos, que se vexa, que a xente poda ver, pois pues iso, a miña tulería de creatividade. Nada. Aquí en Caurel esperamos a todo o mundo que queira vir e conocer esas montañas. A ver si pasa esta sí, pandemia unha vez, somos capaces de achegarnos aí. De achegarnos por aí. Que ganas xa tiñamos, pero sí, moitísimas. Pero ademais, pois pues, están escollendo unha morriña enorme, porque nos tiñamos previsto achegarnos precisamente aí ao comezo do ano pasado, ao comezo, sí. O sea, non te creas. Bueno, sí, mira, non nos permitiu. Mira, eu hoxe tiño un día baixón. Pero cando escondei o programa, e falando ca xente daí e tal, e agora tía, para acabar contigo, pois... Isto carga, xa, xa, xa todo arriba. Carga enerxía, sí, sí. Carga enerxía, sí. Bueno, que volvo a repetirche, agradecerche moitísimo a túa conversa de hoxe, que sigas tendo moitísimo éxito, que pues non nada. Perdas eses azos e ese interese que tes, porque a creatividade que se... que aí tendes precisamente que quizás o mellor son os aires ou é o lugar ou é a forma. Creo que é o lugar. Eu non, creo. Non o sei, pero eso axuda moitísimo, o silencio, o canto dos paxariños, o carón, é dicir, todo eso seguro que fai que a túa credibilidade aumente e ao mesmo tempo que te sintas satisfeita. Bueno, que te agradecemos moitísimo, noutro momento voltaremos con moitísimo máis ganas de saber de ti. Eu pola miña banda digo che que moitas grazas por enseñarnos a querer máis a natureza. Claro que sí. Sí. Hai que quererla e protexela. Sí. Daciñas a vos. A ti. Hasta luego, Lucía. Hasta outro momento. Bueno, pois... gracias a Fernando, aí nos estudios centrais, gracias Xulio, aí nos estudios virtuais. Bueno, pues queridos ointes, ata vindeira semana, o próximo xoves voltaremos outra vez aquí con todos. Exactamente. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, e digo xoves que ven. Adiós.